ale ból jest częścią świata, nie czymś negatywnym. Chciałam być szczera, bo jestem to sobie winna. Z czasem chcę nosić mniej makijażu, metaforycznie i dosłownie. Kiedy jestem w żałobie, pozwalam sobie nią być. To jest w porządku. Rozpacz, beznadzieja to też życie, ale nie zatrzymujemy się na tym. Idziemy dalej. If I'm grieving, it's okay to grieve, and it's okay to feel desperate, and it's okay to feel hopeless. It's part of life, and it's never we don't stop at this. We continue. And this is the message, you know, in maybe two of my songs, and maybe all of them. Even in Hon, there's a lot of hope. Nawet w Hon jest dużo nadziei. Refren mówi o doświadczeniu diaspory, o tych, którzy zostali i tych, którzy odeszli. A słowo nieobecność niesie w sobie obietnicę powrotu. Nadzieja jest w niuansach, codziennej pracy. Czasem ją tracimy i to też jest w porządku, bo odnajdujemy ją z powrotem. Nie jesteśmy superbohaterami. It's a work that you have to do every day, you know, it's like an everyday work. We're not superheroes. What I am seeing in Europe and everywhere is this kind of like madness of people thinking that they are superheroes. W Europie i wszędzie indziej widzę tę obsesję bycia niezwyciężonym. Widzę objawy szaleństwa. A wszyscy cierpimy, ale też wszyscy szukamy siły w sobie, w bliskich, w relacjach. Ci, którzy chcą budować nadzieję, zaczynają się organizować. Ci, którzy chcą tylko brać, konsumować, działać wedle myśli kapitalistycznej, nigdy nie mają dość. Ale przychodzi moment, w którym inni stają się silniejsi. When you are into evil things and into capitalist machine and into gaining all the time and into squeezing everything else and just, you know, taking for yourself, then you have this energy, you are thirsty, nothing stops you. There's always a point where this, you become stronger. I do politics in my work, in the sense that when I started singing, for me, I wanted to sing in Arabic. Uprawiam politykę w mojej twórczości. Nawet fakt, że od początku chciałam śpiewać po arabsku, był dla mnie aktem politycznym. Nie tylko dlatego, że jestem Arabką, ale dlatego, że toczę różne bitwy. Jestem kobietą i chcę się przeciwstawiać. W każdej kulturze istnieje dyskryminacja, także w Europie. Spotykamy się z uprzedzeniami, uproszczeniami i stereotypami wobec nas, wobec naszej tożsamości. Więc śpiewanie było dla mnie aktem buntu. Wszystko jest polityczne. So for me it was a way to kind of rebel against that and articulate something different, you know. Everything is political. To była Jasmin Hamdan w audycji Bażancie Serce. Przypominam, że artystka wydała jesienią swój kolejny solowy album I Remember, I Forget. Usłyszymy go na żywo podczas koncertu w Warszawie 14 lutego. Za czytanie tłumaczenia bardzo dziękuję Justynie Grabasz. Na koniec wątku płyty, jeden z najbardziej poruszających i myślę, że tych bardziej wrażliwych muzycznie utworów The Beautiful Losers. كله بطل الأمل تعطل قلبي بينزف عقلي مخدر وضعي اتحسن وضعي اتدور بيقنع حالي كله بيقطع ايه احنا الحلوين الخسرانين كل شي توضح وما في شي تغير كل شي بيخزي كله بيقهر أنا بعيد وقلبي مكسر كيف الأمل بيقطع كيف بيرجع وين كم W dzisiejszej nocy gram arabskie brzmienia i przy nich i krążeniu wokół tematów szukania nadziei postanowiłam zaprezentować palestyńsko-jordańską artystkę Zain. W październiku wydała album Auda i to na nim pojawił się utwór Arab Mini. To oczywiście jedna ze współczesnych artystek, które wplatają do swojej twórczości tradycyjne ludowe brzmienia. W wywiadzie z arabskim Vogue'em podała też kilka swoich inspiracji, tych starszych również. Wśród nich była syryjska piosenkarka i autorka tekstów, znana ze swojego wysokiego głosu, czarującego, unikatowego i muzyki łączącej jazz, arabską muzykę ludową i europejską muzykę klasyczną. Lena Hamamian, już teraz w Trójce. Bali mar, bali bali bali bali, abu jibin, ali ali ali ali, wahyat thawad, aini Bali Mak z utworu Syryjki Leny Hamamian oznacza myślę o tobie, czy też nie mogę przestać o tobie myśleć. Przyznam szczerze, nie znam arabskiego i pod tym kątem cenię naprawdę błogosławieństwo internetu, ale też przekładów profesjonalnych na angielski, z których mogę rozumieć arabską poezję trochę lepiej, choć to dalej niewiele w porównaniu z tym bogactwem arabskiego języka, słownictwa i kultury. Choć te tłumaczenia zdecydowanie by się przydały. Nie obiecałam dzisiaj wcale bycia wyłącznie w krajach arabskich, bo artystyczny pop i mieszanie go z brzmieniami tradycyjnymi jest dzisiaj, można powiedzieć, na językach za sprawą pewnej Hiszpanki, ale zanim o niej wyruszamy do Ameryki Południowej. Lido Pimienta wydała w tym roku swój kolejny album La Belleza. Rozpoczyna go uwertura. tenga salud. Abro todo para tu ilusión. No te engañes, sé capaz. Mira bien y voy a servir. Te recuerdo vivo aquí. Kolumbijka Lido Pimienta i majestatyczny utwór Aora. Wspólnie z chórem śpiewa o ceremoniach przodków Waju, rdzennej ludności zamieszkującej północną Kolumbię i północno-zachodnią Wenezuelę. Korzenie Pimienty Kolumbijki sięgają właśnie tej etnicznej grupy. Ale na płycie słychać nie tylko te wpływy, ale też tak odległe jak śpiewy gregoriańskie czy XVI-wieczna muzyka sakralna. Przyniosłam dzisiaj ten materiał również dlatego, że artystka od lat wykorzystuje muzykę klasyczną i miesza znaczenia kulturowe, by przekazywać fascynujące opowieści o lokalności. A w jakimś sensie lokalność i ta organiczność klasyka w muzyce jest w modzie, co pokazuje między innymi jedna z najgłośniejszych premier tego roku, czyli Lux od Rosalii. Oto singiel, który wstrząsnął branżą. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Gdy artystka, która ma miliony słuchaczy na całym świecie, nagle wypuszcza eksperymentalny singiel, który zapowiada zupełnie nowy rozdział jej twórczości i być może też pewien trend muzyki popowej, no wtedy robi się naprawdę cicho. Ale oczywiście mowa o takim paraliżującym odczuciu, które na pewno towarzyszyło wielu osobom przy odsłuchu Berghain od Rosalii, na którym pojawiła się Björk i Eve Tumor. Ciekawa jestem, czy ten utwór się już komuś znudził. Mi jeszcze nie, chociaż myślę, że znam go na pamięć, bo już od wielu tygodni gramy go w radiu. Sam album Lux jest efektem ciężkiej pracy artystki, która podkreśla w wywiadach ważną ideę tego rozmachu. To płyta, za którą stoi człowiek. Stanowi to oczywiście kontrę do niepokojącego rozwoju AI w kontekście muzyki. W trakcie pracy nad albumem używała tradycyjnych środków wyrazu i tej orkiestry, chóru, klasycznych aranżacji. Podkreśla również wartość nieperfekcyjnego, emocjonalnego wokalu, który faktycznie czasem w tej produkcji trochę drży i zdecydowanie pokazuje takie nieperfekcyjne podejście do tworzenia. Ale przez wielu słuchaczy i dziennikarzy jest to faktycznie perfekcyjny tegoroczny album. Co ciekawe, śpiewany w 13 językach, w tym języku arabskim, co usłyszymy w utworze La Jagular. W wywiadach mówiła, że używanie arabskiego to taki list miłosny do tego języka i kultury. W zupełności ją rozumiem, posłuchajmy. Ciekawostka, w utworze usłyszymy też głos Patti Smith. ¿Cuántas peleas recuerda las líneas de mis manos? ¿Cuántas historias caben metidas en 21 gramos? Tú que tan lejos y a la vez más cerca. Tú que tan lejos y a la vez más cerca. Que mi propia vena yugular me nagle cura Jerusalén, me nagle ejen olgahim tiempo para odiar a Lucifer. Estoy demasiado ocupada amándote a ti un nivel. Mi corazón que siempre está en una carrera, estoy cortando las flores antes de que sea primavera. ¿Dónde están los caballos? Los míos bien amarrados. Sangre y la suerte, aquí mano arrastrado. Tu amor es una avalancha, cae por su propio peso al existir. Ayer, hoy y mañana, la nieve en la que me quiero hundir. Menagle, cura, Jerusalén. Menagle, ejen olgahim. Entera, cabe en una gota de saliva, una gota de saliva, ocupa pa' la quinta avenida, la quinta avenida. Cabe en un piercing, el piercing ocupa una pirámide. Y una pirámide cabe en un vaso de leche. Y un vaso de leche ocupa un ejército. Y un ejército cabe metido en una pelota de golf. Una pelota de golf ocupa el Titanic, el Titanic. Cabe en un pintalabios, un pintalabios ocupa el cielo. Un continente, un continente, de lugar cabe en mi pecho ocupa su amor, que su amor me quiero perder. Seven heavens, big deal. I want to see the eighth heaven, tenth heaven, thousandth heaven. You know, it's like break on through the other side. It's just like going through one door. One door isn't enough. A million doors aren't enough. Lyra Pramuk to amerykańska wokalistka, kompozytorka i artystka performatywna, która od lat mieszka w Berlinie. Wychowywała się w środowisku chóralnym i teatralnym, jednak połączyła to z pasją do muzyki elektronicznej. Oracle to utwór z jej tegorocznej płyty Hymnal. Z Berlina kupujemy bilet do Neapolu i pędzimy do artystki, która łączy tamtejsze tradycje z muzyką współczesną. Guaparia, czyli utwór artystki, która nazywa się La Niña i otwiera album Foresta. Artystka z Neapolu, nazywana przyszłością południowych Włoch, południowo-włoskiej muzyki i album, który narodził się z twórczego kryzysu artystki. Włoska twórczyni znudzona w jakimś sensie brzmieniami i taką kalką brzmieniową współczesnej muzyki zagłębiła się w folklorze z XV i XVI wieku. Wcześniej słuchaliśmy utworu Guaparia z neapolskiego dialektu oznaczającego zadzieranie nosa, a teraz muzyka, gdzie słychać więcej tego czerpania z korzeni w miksie ze współczesną produkcją, utwór Trem. یه روز انتظار پاییز گلتونت تو شکستی مثل عروس گلها تو گل خونه نشستی بهار میاد دوباره بازم تو رو میارم مثل گل زینتی تو گل خونه میکارم بازم به گل دونه میگی با من بمون همیشه میگی که بی تو میمیرم گل بی گل دون نمیشه چه اشتباهی کردم حرف تو باور کردم چه اشتباهی کردم حرف تو باور کردم تو باور کردم چه اشتباهی کردم حرفا تو باور کردم Sevdaliza i cover utworu Golebi Goldun, irańskiej legendy Gugush, utwór w języku perskim opowiadający o stracie. Przyznam szczerze, że w Irance, która tworzyła w Belgii, posługując się wieloma językami, wplatając w twórczość swoją perską kulturę, no widziałam w niej głos przyszłości. Coś bardzo dziwnego stało się w ostatnich latach z Sevdalizą, która po rewelacyjnym albumie Shabrang najpierw skręciła w taką dynamiczną, ostrą elektronikę, a później w reggaeton i to niestety nie ten z lepszych. Wspominam jednak jej utwory, do których warto wrócić, takie jak Dormant. Different type of care, different type of care. run through the northern way between the southern hounds. I water down my knees, I disappear, disappears. I do. I need a different type of care, different type of shame. Different type of game, different type of shame. I'd do anything, I'd do anything, I'd do anything, swear just be my friend. To był Dormant z płyty Szabrank i Ranki Sevdalizy. Krążę dzisiaj wokół tych arabskich brzmień. Już prawie na sam koniec projekt Kiss Facility. To projekt Mai Alkateri, emiracko-egipskiej wokalistki i autorki piosenek, tekstów, a także producenta Salvadora Navarrete, znanego jako Sega Bodega. Kiss Facility łączy wpływy shoegaze'u, indie rocka z arabskimi elementami i muzyką elektroniczną. Oto miłosny utwór Malket Jamal El-Kovan. Mm-hmm. Kiss Facility w utworze Malket Gamal Koun ukazuje miłość jako siłę całkowicie pochłaniającą, gdzie świat zewnętrzny znika i ukochany staje się tym fundamentem istnienia. Tak samo jak główna bohaterka mojej dzisiejszej audycji, Jasmin Hamdan, duet mieszka we Francji. Powodów jest kilka. Paryż ma dużą społeczność ludzi pochodzenia północnoafrykańskiego i tego właśnie z Azji Środkowo-Zachodniej. Artyści łatwiej odnajdują tam kontakty, wydawnictwa, widownie, która rozumie ich kontekst kulturowy. No, Paryż też oferuje ogromną różnorodność gatunkową, od tradycyjnej muzyki arabskiej po eksperymentalne hybrydy. Można tam się spokojnie odnaleźć. W zespole, tak jak już wspomniałam, komponuje wszechstronny producent muzyki elektronicznej Sega Bodega. Już w piątek wydaje nowy album wypełniony ambientem. Jest na nim też singiel z Vashti Bunyan, który zamknie dzisiejsze Barzędzie Serce. Audycję realizowała dzisiaj Ewa Wichrowska. Ja nazywam się Ania Lalka i życzę jej dobrej nocy.